إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وتكفوا إسلام بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متموت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسياني فموية نكويهوسيا نفسيانه kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusu jambo ambalo lipo machoni mwetu ndugu zangu. Jambo lenyewe ni kuhusiana na sifa za Mayahudi au katika anwani nyingine Baitul Maqdis ni masulia ya Waislamu wote duniani. Ndugu zangu katika iman, Mayahudi ipo haja ya kuwazungumzia na kuwaweka wazi na kuyazungumzia machafu yao ambayo walioyafanya kwa umma wa Kiislamu. Kwani wanaoyafanya ndugu zangu katika imani ni makubwa, na kukawa kuna haja ya kuyazungumza na kuyaweka wazi, asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa moyo wa kuweza kufanya bidii na juhudi ya kuwasaidia ndugu zetu na kuwa na tahadhari kwamba kama wameweza kufanya matendo hayo kwa ndugu zetu katika imani, basi kwa wengine na wengine ni aula na itakuwa ni zaidi. Ndugu zangu katika iman, neno Uyahudi ni neno ambalo linasikilizika sana na huenda watu wengine hawalijui. Au Israel au Bani Israel ni katika maneno ambayo yanasikilizwa sana katika masikio ya Waislamu au ya wanadamu katika dunia yetu ya sasa. Lakini huenda hatuyafahamu maneno haya au hatuwafahamu wanaokusudiwa. Myahudi ni neno la al-Abriya, lakini maana yake ni msamaha au tauba. Ndugu zangu katika iman, Banu Israel, Israel kama Israel, huwa anaitwa mmoja katika watoto, ni mmoja katika watoto wa Nabiullahi anaitwa Nabiyullah Yaqub. Yaqub alikuwa ana watoto 12. Sasa yeye mwenyewe Yaqub alikuwa katika jina lake lingine anaitwa Israel au Israel. Israel maana yake ni Abdullah, mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana mashekhi wanasema haifai kulani la'natullahi ala Israel. Neno hili ni makosa kwa sababu Israel ni mtume katika mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa anaitwa Israel. Alijaliwa kupata watoto 12, wale watoto wakaitwa Banu Israel. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunapozungumzia watoto hawa ambao ndio limetoka taifa la Kiyahudi, watoto hawa walikuwa 12, lakini katika watoto 12 kuna watoto wanne ambao ndio chimbuko la udini na utaifa na ufalme wa Uyahudi. Watoto hawa mmoja anaitwa Yahuza na mwingine anaitwa Samuun na mwingine anaitwa Binyamin na mwingine anaitwa Lawi. Watoto hawa ni watoto wa mtume Yaqub. Watoto hawa ndio chanzo cha kupatikana taifa la Uyahudi au ufalme wa Uyahudi au dini ya Kiyahudi. Ndugu zangu katika imani, hawa watoto wanne waligawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa linaitwa Yahud na kundi la pili lilikuwa linaitwa Samirin. Watu hawa waliishi kwa muda mrefu sana. Walikaa na wakaueneza Uyahudi huu kwa muda mwingi sana. Baadaye katika mwisho wa karne ya kwanza ya miladi tangu kuzaliwa kwa Yesu au kwa Nabii Isa alayhi salam, likatawanyika, kukatokea vita, baadaye wakaja wakatawanyika. Baada ya kutawanyika mwanzo wa karne ya pili ya Hijri ya miladi, mwanzo wa karne ya pili ya kuzaliwa kwa Isa, wanasema watu hawa walijikusanya kutokana na ule utaifa wao na kundi lao, wakaanza kueneza dawa ya Uyahudi. Wakatafutana kila walipo Wayahudi duniani, wakajitengeneza wakawa ni kundi moja. Ndugu zangu katika imani, watu hawa walipatikana takriban dunia nzima. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuja kuhamia Madina aliwakuta kuna Wayahudi wanaishi Madina, Wayahudi ambao waliojulikana ni Yahudu bani Nadhir na Yahudu bani Quraidha. Watu hawa walikuwepo katika Madina, katika mji wa Madina na katika nchi nyingi za Kiislamu, na sehemu mbalimbali walipatikana Wayahudi hawa. Ndugu zangu katika imani, Uyahudi, tunaposema Wayahudi tunakusudia vitu vinne. Kitu cha kwanza tunakusudia nisbatan li ahadi abnai Yaqub, kwamba wameitwa ni Wayahudi kwa kunasibishwa na watoto wa nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Yaqub, ambaye bwana mtoto huyu alikuwa anaitwa Yahuza. Lakini pia wanajinasibisha na kuwa kwamba walikuwa na mamalik, walikuwa na utawala, walikuwa na falme ambazo zilizokusanya kila mtu ambaye mwenye kujinasibisha na Uyahudi. Lakini pia walikuwa na diana. Diana tu Yahudia ni dini ambayo yenye mila na taratibu za kufanya ibada Kiyahudi. Utaratibu huu sio Uislamu, utaratibu huu sio Ukristo, utaratibu huu sio wa ibada zingine, ni ibada maalum ya Kiyahudi. Lakini pia wanasema huu Yahudi mwingine ni kwamba kila yoyote ambaye kazaliwa na mwanamke mwenye asili ya Kiyahudi, basi utaifa wake hauchukuliwi au nasabu yake haichukuliwi kwa baba, bali nasabu hii inachukuliwa kwa mama. Kwa hiyo mama anapokuwa ni Myahudi, akaja Mtanzania akaoana na yule mwanamke wa Kiyahudi, mtoto anayezaliwa hazaliwi Mtanzania, anazaliwa Myahudi. Kwa hiyo hawa ndio Wayahudi ambao kiufupi walio, tunapozungumzia Wayahudi tunakusudia watu hawa. Mbali na kuangalia kabila ambalo walilotokana, kwa sababu katika Bani Israel kuna Waislamu, kuna mitume, lakini haya makundi yaliokuja ndani ya tumbo la Bani Israel, kama tulivyozungumza, watu hawa ndio tunakusudia kuwazungumza leo. Ndugu zangu katika imani, niwakumbusha kidogo huko nyuma huko. Mwaka 1917, mwaka huu, ndugu zangu katika imani, kuna mtawala mmoja alikuwa anaitwa Balfour. Huyu alikuwa ndio mtawala wa nchi za Uingereza mwaka wa 1917. Huyu mtawala alizungumza akasema kwamba ikiwa atajaliwa kuikamata Palestina, basi ataigawanya Palestina katika nchi mbili. Atawapa sehemu ya kuishi Mayahudi ambao walitawanywa na kusambaratishwa na Hitler ambaye alikuwa ni mtawala wa Ujerumani. Wakasambaa dunia nzima, wakasambaratishwa dunia nzima. Kuna msemo unasema kwamba kulingana na uchafu na roho ngumu walizokuwa nazo Mayahudi, ni kwamba ilikuwa wao wanauawa na mtawala wa Ujerumani. Baada ya kuuawa na mtawala wa Ujerumani, siku moja aliwakusanya Mayahudi akawachimbia shimo, akataka kuwaangamiza. Akawaita watu wengine ambao hawakuwa katika utawala wa Kiyahudi, akawaambia wasukumeni katika shimo alafu muwashie moto. Wale watu wakakataa, wakasema sisi ni binadamu na hawa ni binadamu wenzetu, hatuwezi tukawafanyia mauaji watu hawa wakafa, kwa sababu wana nafsi kama za kwetu. Kisha yule bwana akawatoa wale Mayahudi, kisha akawaamrisha wale Mayahudi walioacha wenzao kwamba asiingizwe katika moto. Akawaambia wale Mayahudi, hebu wasukumeni hawa waliowasamehe motoni. Wale Mayahudi wakawa tayari kuwasukuma. Wanaozungumza hadithi hii ni walioshiriki katika vita ile wakati huo. Wanazungumza ni jinsi gani nyoyo za hawa Mayahudi zilizokuwa ngumu na wana hawana huruma ya aina yoyote. Ndugu zangu katika imani, mwaka wa 1922, baada ya vita vya dunia vya kwanza, asema waqa'at Filistin fi yadi Britaniyin, asema Palestina ni katika nchi ambazo zilizotawaliwa na Uingereza kwa mfalme huyu ambaye tulimzungumza mwanzo, ambaye alitaja, alitoa ahadi, mfalme huyu anaitwa Balfour la'natullahi alayhi. Bwana huyu alitangaza akasema, mimi nikijaliwa kuikamata Palestina nitaigawanya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitawapa Mayahudi wapate sehemu pa kuishi, kwa sababu wanahangahanga duniani hawana pa kuishi. Na sehemu ya pili ndio itakuwa ni sehemu ya wale wenye nchi ambao waliotawaliwa, ambao ni wa Palestina. Ndugu zangu katika imani, baada ya vita ya kwanza kweli Palestina ikatawaliwa na Mwingereza. Baada ya kutawaliwa, ndugu zangu katika imani, katika muda huu wale Mayahudi hawakupoteza muda, walianza kuhama kutoka katika mataifa mbalimbali pande za dunia, mashariki, magharibi, kusini na kaskazini mwa dunia, wanahamia Palestina. Wakati huo ulikuwa ni mwaka wa 1922, baada ya kumalizika vita vya dunia, vita vya kwanza. Wale Mayahudi walipoanza kuhamia, wakaanza kupewa sehemu pa kuishi, wakapewa sehemu za kujenga nyumba, wakapewa sehemu za kujikimu. Ndugu zangu katika imani, na kusudia maneno haya, kuna vitu nataka tuvizungumze huko mbele tunakokwenda. Ndugu zangu katika imani, Baitul Maqdis ni masuhulia ya kila Muislamu duniani, lakini pia Mayahudi ni watu ambao hatutakiwi kuwafanya kuwa ni ndugu zetu au ni rafiki zetu. Ndugu zangu katika imani, mwaka huu huyu bwana alianza kufungua, akaanza kunadi popote duniani walipo Mayahudi waje Palestina. Enzi hiyo hakuna kitu kinachoitwa Israel au Israel. Baada ya hapo kweli wakaanza kuingia sehemu mbalimbali, wakafika pale. Baada ya kufika, ndugu zangu katika imani, wale wananchi, watu wa Palestina, wakaona tayari wamevamiwa, wakaanza kujitahidi kujihami kwa hali na mali, kuwaondoa wale wavamizi waliokuja kwa kupitia mkono wa Mwingereza. walivyokuja ndugu zangu tunapozungumza hivyo tunataka tuzungumze yani tuwe makini kwamba nchi zote zinazotuzunguka zinazotupa misaada basi wanapotoa misaada yao wana malengo yao lakini hawana ubinadamu na sisi. Leo hii kumetoka mali Mtwara huko. Wameanza kuja viongozi wakubwa wakubwa au rafiki wa karibu karibu wanachokitaka ni kwamba wazoe mali zetu waondoke. Wabakize wananchi wakiwa katika hali ya umaskini. Leo hii Geita, ukienda Geita mpaka na mchanga unapanda ndege unakwenda Ulaya. Lakini ukienda kuangalia hali ambayo ilivyo kwamba ni nchi kila mwaka inalia umaskini. Sasa hawa Waingereza waliwaruhusu Mayahudi waingie katika nchi ya Palestina kwa makusudi na kwa mabavu na kwa kusaidiana na nchi ambazo ni za magharibi. Ndugu zangu katika imani, wale wa Palestina wenye nchi walijitahidi kwa hali na mali kupigana ili kuwazuia wale wahamiaji na wavamizi wasiingie nchini kwao, na walikuwa na haki. Ndugu zangu, wewe nyumba umejenga mwenyewe, nyumba ya kwako. Kisha aje jambazi au mtu yoyote wa nje atake aingie nyumbani kwako kwa mabavu, utakubali jamani? Huwezi kukubali. Na Uislamu unatuambia man mata man kutila duna malihi fa huwa shahid. Yoyote mwenye kupigana kwa ajili ya kutetea mali yake, kutetea familia yake, kutetea heshima yake, basi mtu huyo akafa, basi anakufa akiwa ni shahidi. Kwa hiyo wale wa Palestina, angalia, tangu mwaka 1922, leo hii tunazungumza maneno haya, tukiwa ni mwaka wa 2014. Walianza kupigana kuwatoa wale Mayahudi walioingia nchini kwao. Lakini wale watu waliingia kwa amani ndugu zangu. Walielekezwa kwamba njooni. Na yule aliyewaelekeza alikuwa na nguvu kubwa kuwashinda wale wenyewe wa Palestina. Kwa hiyo wale wakashindwa. Baada ya kushindwa, lakini vita yenyewe iliongozwa na hawa makamanda, tunatakiwa tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu huko aliko, Allah warehemu, kwa sababu walifanya juhudi kubwa ya kuondoa taifa ya kikafiri katika nchi yao. Bwana mmoja alikuwa anaitwa Abdul Aziz al-Qassab, na majina haya yameenziwa mpaka sasa katika habari. Unapofuatilia unasikia jeshi Kasamu. Hawa ni wale wapiganaji wao ambao walioitetea mwanzo walipofamiwa na Mayahudi. Na kulikuwa kuna mwingine ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Abdul Qadir al-Hussein. Mwenyezi Mungu awarehemu watu hawa. Ndugu zangu katika imani, baada ya Palestina wakati huo kushindwa, walijikusanya Mayahudi. Baada ya kujikusanya wakatengeneza jeshi. Lile jeshi lilikuwa juu ya chini ya utawala wa huyu bwana aliyelaaniwa ambaye alikuwa anaitwa Aguin na Hakan na Shtirin. Watu hawa Mwenyezi Mungu awalaani na waingize motoni. Walitengeneza jeshi, wakaanza kurudisha mashambulizi kwa wale wa Palestina ambao wanaowafukuza wasije katika nchi zao. Watu hawa walikuwa na nguvu kwa sababu walikuwa chini ya mzungu. Walikuwa chini ya Mwingereza na mataifa yote makubwa ya magharibi wakati huo. Wakawapiga Mapalestina, Wapalestina wakawavunjia kila kilichotakiwa kuvunjwa. Wakashika baadhi ya maeneo na wakazidi kupanua ile mipaka ya Palestina na Israel. Wakati huo haijaitwa Israel. Ndugu zangu katika imani, Wapalestina baada ya kuona hali imekuwa ngumu, wakaona hawana pa kukimbilia, wakakubali wapeleke malalamiko yao kwa Umoja wa Mataifa. Mwaka huo ulikuwa ni mwaka 1947. Kama jamani, sisi tumevamiwa, kuna watu wamekuja wanataka kuchukua nchi yetu sisi, sasa tunakuombeni mtupe msaada, muwatoe watu hawa. Tumejitahidi kwa hali tulizokuwa nazo, lakini imeshindikana, hawataki kutoka, bali wanazidi kupanda mizizi na kuweka vitu ambavyo hawataweza kuviacha. Baada ya kulalamika kwenye Umoja wa Mataifa, huu Umoja wa Mataifa ndugu zangu tukiuzungumzia, tuuzungumze kisiasa tu, lakini tusiuzungumze ukweli wa mambo uliopo katika ndani ya Umoja wa Mataifa. Ndugu zangu katika imani, nazungumza maneno hayo nikikusudia kwamba kuna watu ambao wako juu ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kwa vyovyote juhudi zitakazofanywa na kuzungumzwa sijui na katibu Umoja wa Mataifa, sijui mabaraza ya wapi, yote yanakwenda mpaka wale wenyewe watake. Angalia mwaka wa 1947 Palestina kwa mara ya kwanza walipeleka mashtaka kwa hawa magaidi ambao waliokuja kutoka katika nchi mbalimbali kuja kuvamia nchi ya wenyewe na kufanya mauaji, kwamba jamani tunaomba msaada. Ndugu zangu katika imani, baada ya kupeleka malalamiko na kupeleka mashtaka, kilichotokea ni nini ndugu zangu? Tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 1947 asema lilitolewa tamko rasmi la Umoja wa Mataifa juu ya kugawanya nchi mbili baina ya Palestina na nchi ambazo na sehemu ambayo ilivamiwa na Mayahudi, kwamba ili kutatua mzozo haiwezekani, ni lazima nchi mbili zigawiwe. Sawa ndugu zangu, mtu kakushtakia ugomvi, bana mimi nimekuja kuibiwa. Wewe kama mkubwa unatoa tamko kwamba ile mali aliyokuibia inabidi mgawane. Yeye achukue nusu na wewe uchukue nusu. Kitu hicho ndugu zangu hata kiakili hakiingii akilini ndugu zangu. Kwa hiyo tamko hilo lilipotoka, wale wa Palestina walikataa na Waarabu wengi walikataa. Wakasema sisi hatutakubali tamko hilo na tutakanusha na tutalikana tamko hilo. Ndugu zangu katika imani, baada ya hapo zikawa ni nchi mbili baina ya nchi ya Palestina na nchi ya Israel. Ndugu zangu katika imani, mwaka tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948, huu ndio mwaka wa huzuni kwa umma wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, huu mwaka wa 1948 ni mwaka wa huzuni kwa umma wa Kiislamu. Baada ya kutolewa tamko na Umoja wa Mataifa kugawiwa nchi mbili, Palestina na ipatikane nchi ya Kizayuni ya Israel, yule Mwingereza ambaye aliyetawala Palestina wakati ule alitangaza kuondoka kurudi kwao. Baada ya kutangaza kurudi kwao, nchi ya Israel ikapandisha bendera kuwa ni nchi huru ambayo inatakiwa itambulike katika Umoja wa Mataifa. Wakapandisha bendera, ikasimamishwa bendera na ikawa ni Israel, ikaitwa Israel mpaka siku ya kiyama. Labda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaletee nusura Waislamu. Lakini na nusura Waislamu hatutaweza kuipata mpaka tuiletee nusura nafsi zetu tulizokuwa nazo. Leo hii tuko hapa, kuna watu hatupendani sisi. Kuna mtu hataki, hatamani hata kumuona mwenzake. Mimi huyu bwana huyu namchukia kisa ndevu zake tu basi. Sitaki hata kumuona. Hajamfanyia chochote, hajamfanyia wadui wote, kwamba yeye kuwa ameshikamana na dini. Mimi hivi ndevu vyake sitaki hata kuviona kabisa. Namchukia huyu ndani ya Waislamu na swafu za Waislamu. Hali kama hii hatutaweza kupata nusra. Ndugu zangu katika imani, baada ya kutangaza Mayahudi kusimamishwa serikali ya Israel, vilianza vita upya. Wapalestina walikataa na Waarabu wakakataa, ambao ni nchi jirani ambazo zinazoizunguka Palestina, ikiwemo Libunani, ikiwemo Syria na nchi zingine za Misri na wengine. Ndugu zangu katika imani, nguvu ya Mwisraeli wakati huo ilikuwa kubwa, kwa sababu walipata nguvu kutoka katika Umoja wa Mataifa. Na mbali na hapo wakapata nguvu kutoka katika nchi iliyokuwa ndio inayotawala wakati huo, baada ya kumalizika vita ya kwanza ya dunia. Kwa hiyo wakashindwa wale wa Palestina kujihami. Kwa hiyo kuna maeneo makubwa yakachukuliwa, na katika sehemu kubwa zilizochukuliwa ilichukuliwa Baitul Maqdis. Mpaka sasa hivi Baitul Maqdis ambayo inazungumzwa ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. kwamba utakasifu ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye aliyemchukua mja wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku, kumtoa katika mji mtukufu wa Maka, kumpeleka katika nyumba tukufu ambayo iko Palestina. Kisha Mungu anasema alladhi barakna haula, nyumba ambayo tumemimina baraka zetu pembezoni mwa Baitul Maqdis. Kisha Mungu anasema linuriyahu min ayatina, ili tumuonyeshe Mtume sallallahu alaihi wasallam aya zetu sisi. Ndugu zangu katika imani, wanachuoni wanasema inna abwaba uluji sama la yujadu fi dunya bi akmaliha illa fi baiti al-Maqdis bi Palestine. Asema mlango wa kupanda mbinguni, mlango wa kupanda mbinguni dunia nzima haupo isipokuwa ni katika nchi ya Palestina. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtoa mtume Maka akampeleka mpaka Palestina, mwendo takriban wa miezi minne kwa kutembea na kipandwa, kutoka Maka mpaka kuifikia Palestina. Wakati huo watu wanasafiri kwa punda, wanasafiri kwa ngamia, wanasafiri kwa farasi, kwamba hamna sehemu nyingine kwamba Mungu ampandishe, njia ambayo ni ya kupanda mbinguni iko Palestina. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkutanisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na malaika wote na manabii. Alimkutanisha na manabii na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye aliyekuwa imamu wa manabii. Angalia alaka iliyoko baina ya msikiti mtukufu wa Maka na msikiti mtukufu wa Baitul Maqdis. Hili sio jukumu la Wapalestina, hili ni jukumu la Waislamu wote duniani. Watu hawa ndugu zangu katika imani walianza kupigana muda mrefu, sio jana. Tunapozungumzia matukio yanayotukia kwa sasa hivi, na hutuba hii ndugu zangu nimeiandaa makusudi ili tufunguke. Kuna watu wengine wanasema sasa hao Palestina si waache tu. Jamani, tatizo hili sio la jana. Angalieni tangu mwaka 1914 mpaka 22 mpaka 47 mpaka 48 mpaka leo hii, ndugu zangu katika imani, watu hawajarudi nyuma, pamoja na udhaifu wao na kutengwa kwao. Maana tutasema tumetengwa. Leo hii ndugu zangu katika imani, ukijiuliza wewe lini uliswali ukawaombea ndugu zetu ambao wako huko, wengine mpaka kusikia zile habari kwamba kinachoendelea ni nini hawataki kusikia. Lakini nyumba ambayo ni tukufu, ambayo ndio kibla cha Waislamu cha kwanza, ni jukumu langu mimi na wewe ndugu yangu katika imani. Ndugu zangu katika imani, mwaka huu Israeli ilipopandisha bendera na kuitangaza Israeli kuwa ni taifa huru, wale watu, kuna vitu ambavyo wanavisherehekea siku hii. Wana sherehe zao za kuadhimisha siku hii kila mwaka inapofika hii tarehe. Tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948. Miongoni mwa sherehe hizi ni sherehe zingine ambazo tunazo sisi katika nchi zetu na katika mazingira yetu na tunavyoishi sisi. Inapofika tarehe hii huwa wanawasha moto. Baada ya kuwasha moto, wanajikusanya watu kutoka katika mataifa tofauti mbalimbali. Wanapojikusanya hao watu, wanakuja kuadhimisha siku ambayo waliopata uhuru na siku ambayo na kuwaombea wale mashujaa wao waliokufa katika ile vita ya kuikomboa ya kupata uhuru wa Israel kama nchi huru. Katika vitu vinavyofanywa siku ile, ukiingia katika website ya Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Israel, wana kitu kinaitwa ashula. Shula ni neno la Kiarabu ambalo maana yake ni kuwasha moto au mwenge. Tena imewekwa namba 11 miongoni mwa sherehe zao na sikukuu zao za kuadhimisha siku ya kutangaza nchi ya Israel kama nchi huru. Wanawasha moto. Ule moto unajua anafanya nini? wanapowasha wanaamini kwamba ule moto ndio unaoleta amani na furaha ndani ya jamii zao. Tena wanasema kama kuna siku ambazo watu wanaoa, basi siku hiyo wanaoa zaidi, kwa sababu ni siku ambayo taifa lao lilipata uhuru. Lakini wakasema kwamba wale viongozi wa dini ambao ndio wasimamizi wao wa ibada zao na nini, siku ile wanavaa nguo maalumu na hawaruhusiwi kuwa na furaha. Hii ni mienendo ya kikafiri. Ndugu zangu katika imani, wanasema lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Unapozungumzia kitu ambacho kipo, lugha yake inakuwa ni fasaha zaidi kuliko ni lugha ambayo unazungumzia kitu ambacho hakipo. Leo hii tuko katika mazingira ya kupokea mwenge. Ndugu zangu katika imani, watoto wetu na sisi tulivyokuwa shule, tulikuwa tunaimbishwa nyimbo ambazo zinazungumzia majukumu ya ule mwenge unapokuja katika umma wa Kiislamu na katika sehemu zingine. Wanasema sisi tumeshakwisha kuwasha mwenge. Tumekwisha uwasha mwenge ambao unaleta amani sehemu penye vita, ama sehemu isiyokuwa na amani, mwenge. Na kisha unaleta upendo sehemu penye chuki. Yaani wewe ukitaka, kama kuna sehemu kuna chuki, ili upate ile ule upendo, basi ule mwenge ukiingia, basi upendo unaenea sehemu ile. Sawa jamani? Na kisha miongoni mwa kazi za ule mwenge zinafanya sehemu ile iwe na yani iwe ni sehemu nzuri yenye kupendeza katika umma, katika jamii. Tunaufisha mwenge majukumu ya Mungu. Hiyo ni shirkun akbar. Shirki kubwa. Unaitakidi kwamba ule mwenge unaleta amani, unaleta upendo, unaleta, yani kuna vitu vingi nadhani tumeimba sana, sio sehemu ya kuimba. Hii ni mimbar. Lakini tuliimbishwa na tukahifadhi. Pale ambapo hapana upendo, mahali ambapo hapana sijini, vitu kama hivyo ndugu zangu katika imani vimewekwa. Lakini tufahamu ya kwamba ni kufuata mwenendo wa makafiri. Muislamu kama Muislamu huruhusiwi kusherekea mwenge. Muislamu kama Muislamu huruhusiwi kuchangia mwenge. Muislamu kama Muislamu kuchangia shule, vitu vingine kama kawaida, havina tatizo. Changia ujenzi wa sekondari, changia ujenzi wa dispensar, changia ujenzi wa hospitali, changia ujenzi siji wa kutengeneza barabara, changia, kwa sababu ni maswalihul amma. Lakini kuamini kwamba moto kama moto unaleta amani, unaleta upendo, unaleta utulivu, jamani, imani hii sio sahihi. Sio imani ya Uislamu. Huu ni ushirikina. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa neema hii aliyokuwa aliyotupa sisi ya kuwa na amani, ya kuwa na utulivu, ni masuhulia kwa Mwenyezi Mungu. Siku ya kiyama atatuuliza amani hii, ndugu zangu, kama ingekuwa inaleta amani na upendo, basi kusingekuwa kuna vita. Si unachukuliwa mwenge ukapelekwa pale ukaleta hiyo amani? Ndugu zangu katika imani, mwenge ungekuwa na unaleta upendo, basi familia nyingi sana hazielewani, ndugu zangu. Kuna magomvi mangapi vijijini, wanagombania mashamba, wengine wanagombania mifugo, wengine wanagombania sijui sehemu za, kuna ugomvi mwingi tu wa makabila na vitu vingine. Kwa nini usipeleke ule mwenge ukawekwa pale alafu kaleta huo upendo? Ninapozungumzia hii, nazungumzia mtizamo wa Uislamu. Sizungumzii siasa kama siasa. Nazungumza Uislamu unatuamrisha nini? Kuna watu dunia hii wanaabudu moto. Wanaitwa majusi. Ule moto wakiuona wanaunyenyekea kabisa, ni ibada yao ya moto. Kuna watu katika mbio za kupeleka mwenge wanauabudu ule moto. Wapo jamani ama hamna? Watu wamuone kabisa kiongozi akiweka ule moto anainama kwanza. Heshima ambayo unapewa ule moto tofauti na heshima anayopewa mwanadamu. Haya jamani, sisi tumeshiriki katika hayo wakati tunasoma, tumeyaona. Halafu kitu kingine, ndugu zangu katika imani, ni kweli mwenge unaleta upendo? Hebu nendeni muangalie sehemu unapolala mwenge. kunafanywa nini? Watu wanakuwa walevi, wazinifu, disco, kuwaudhi majirani, hakukariki, hakunyweki, hakufanyiki chochote. Ni maasi ya juu ya maasi. Ni kweli huo ndio upendo unaoletwa na Mwenge? Haki ya jirani ni muhimu. Linawekwa lile disco hapo, basi mpaka nyumba ya 30 ya 100 wanapata ile ladha ya ule muziki. Umeuzi majirani wangapi waliokereka wakakosa usingizi? Zina ngapi zilizofanywa katika usiku wa mbio za Mwenge? Watu hawalali, wanakesha na disco. Hawa Mayahudi wanasherehekea siku ya kupata uhuru kwa kufanya dhulma na kuwadhulumu wenzao kwa kuwavamia katika nchi yao na kuweka mizizi yao pale. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nilikuwa napenda niadhalishe mchango wa Mwenge ukitoa shauri yako, lakini kaa ukijua kwamba umechangia madhambi, umechangia maovu. Nenda changia shule ambayo watoto watasoma. Changia hospitalini, watu watafaidika, wataenda kutibiwa. Changia maswalihul amma, kuna barabara inatengenezwa, sijui kuna kokoto, sijui kuna simenti, toa hela zako. Haina tatizo, lakini usitoe kitu ambacho wewe utakuwa umetoa mchango katika maasi, katika madhambi. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu atakuuliza, akikuuliza utasema nini? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mimi nawakumbusha kwamba dini yetu ni Uislamu na imani yetu tunatakiwa tuwe ni watu muwahidin, tuwe na tauhid. Tauhid maana yake kila kinachotokea duniani ni kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kizuri, kibaya, kifo, siha, magonjwa, yote tunatakiwa tuamini kwamba Mungu ndiye anayefanya kila kitu na wala sio mtu mwingine wa aina yoyote. Lakini unaposema pale penye upendo Mwenge unaleta kheri, pale sijui penye nini Mwenge sijui unaleta nini, Mwenge ni moto tu. Na ukiuzima hauna chochote. Haunufaishi, haudhuru wala ufanyi chochote. Na ukionyesha heshima yoyote ya ule Mwenge kwa sababu ni kama vile umeweka taadhima ya ule moto. Kama haukuingizwa katika majusi, wale makafiri wenye kuabudu moto, basi utaingizwa katika mushirikina ambao wenye kufanya ibada na kuabudu ule moto. Ndugu zangu katika imani, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, zile athari za tauhidi ziwepo. Turudi, hiki kilikuwa kipengele ambacho nilikiona kinafanana na waki hali ambayo ipo sasa hivi. Kama sio leo ni kesho Jumamosi au sio au Jumapili utaletwa hapa. Nenda angalia watu wanavyoheshimu. Wanaheshimu watu, wanapiga saruti kwa kupiga saruti moto. Mwenyezi Mungu ametukirimu zawadi ya amani, ni zawadi kutoka kwa Allah na wala sio sababu ya Mwenge. Tena bora wangekuwa nasema, sisemi kwamba ni halali, ule uzito wa ile shirki Mwenge unaleta. Kuna tofauti gani na yule anayesema Yesu, Yesu Mungu wangu uliyoko mbinguni naomba? Kuna tofauti gani? Sheikh, unatoka katika Uislamu. Sasa wewe kama Muislamu, iangalie nafsi yako kama wewe. Ukiritadi, unaritadi wewe kama wewe Muislamu. Na ukifa katika imani hiyo, unaenda kuadhibiwa wewe kama wewe. Fahasibu anfusakum kabla antuhasibu. Zihesabuni nafsi zenu kabla mjihesabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ndugu zetu Palestina, mpaka sasa hivi hali ambayo ipo ni hali ngumu sana kwa ndugu zetu katika imani. Na hali hii hawajaianza mwaka huu 2014. Mwaka huu na yani tunaweza kusema kama imezidi zaidi, kwa sababu ndani ya siku 28 watu zaidi ya 2000 wamepoteza maisha yao. Tena yale maisha yao waliyoyapoteza, wengine ni watoto, sio wapiganaji kabisa. Wengine ni watoto, wengine ni wanawake, wengine ni vikongwe, watoto wengine. Yani ni kitu ambacho ni cha kuhuzunisha ndugu zangu, kwa watu ambao wamekuja ni wafamizi na wanaendelea kufanya machafuko na kufanya uadui ndugu zangu katika imani. Hali hii ndugu zangu ni jukumu langu na wewe. Kila unapokaa, kama uwezi kutoa mchango wa pesa, uwezi kutoa mchango wa kwenda kupigana, uwezi kutoa mchango wa dola, basi kaa nyumbani kwako, waombe dua ndugu zangu katika imani. Tuko katika kipindi kigumu. Baitul Maqdis leo hii huwezi kuingia kwa matakwa yako kama unavyoingia Maka na Madina. Unasachiwa na kuna siku maalumu za kuingia. Nyumba ya Waislamu, kibla cha Waislamu. Lakini Waislamu wote tumenyamaza. Na tukiwa tumenyamaza sio sisi tu hapa Tanga au Tanzania. Tunaungana na Waislamu wote duniani. Waislamu wamelala, hakuna hata anayesema. Lakini tatizo kubwa ndugu zangu katika imani, wale watu tumewakumbatia na tukawaweka katika nafsi zetu. Myahudi rais bwana duniani sasa hivi. Utamweka wapi? Maskini ya Mungu tumewakumbatia kana kwamba wanatupenda. Lakini hakuna watu ambao wanatuchukia kama Wayahudi. Hawakupendi hata kama ukijipendekeza. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine, Waislamu tumekosa umoja. Tuna umoja wa kidiplomasia, lakini hatuna umoja wa Uislamu. Wasikia sisi nchi za Kiarabu, sisi Waislamu wa Afrika, sisi Waislamu wa wapi? Wanaruhusu Wayahudi kuingia Palestina. Hawakuwa ni Wayahudi. Walikuwa ni Waingereza kama tulivyosoma katika historia hapo. Kwamba wale watu leo ni moja kuwapiga vita makafiri, kuwapiga vita Waislamu. Labda niwakumbushe ndugu zangu katika imani. Hakuna mtu ambaye anaifuatilia siasa asiyejua uadui ulioko baina ya Marekani na Russia. Sawa? Uadui wa kivita na wa kisiasa ulioko baina ya Marekani na Russia. Hakuna asiyejua. Mpaka katika mzozo wa hii nchi Ukraine ambako kuna mzozo mkubwa, kuna vita, kuna nini, bado kwamba kuna uadui, kuna vitisho baina ya Russia na Marekani katika mlango wa kisiasa. Njoo kwenye dini. Wanapokutana kwa ajili ya kumfanyia uadui Muislamu ni kitu kimoja, ni baba na ni ndugu, baba na mama, baba mmoja na mama mmoja, kama tulikuwa hatujui sasa. Kwa hiyo usikae ukanyosha kidole, wale nao wamezidi, wale ni ndugu zetu. Msikiti ulioko pale ni kibla chetu sisi, ile ni mali ya Waislamu. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, jitahidi hata uombe dua, umetoka mbali sana. Ndugu zangu katika imani, hawa Wayahudi wana sifa chafu sana ambazo zinatakiwa Waislamu tuzijue. Na tunapozungumzia sifa za Wayahudi, tunakusudia kwamba iwapo kama utakuta vitu ambavyo vinavyozalishwa Israeli, wewe usivinunue kwa ajili ya Mungu, kwa sababu utakuwa umeshiriki katika kuwapa nguvu wale watu. Labda hiyo ni kwa dharura, kwamba sehemu zingine hakuna. Kuna vitu kama masoda haya, mapepsi, ma Coca-Cola, mafanta, yote haya ndugu zangu, kisoma madhara ya soda. Hizi soda hizi za Coca-Cola hizi. Utashangaa ndugu zangu katika imani. Soda inaleta matatizo ya ubovu wa mifupa. Na vitu vingine vingi ambavyo viko, sukari ambayo inawekwa mle ni nyingi, ambayo kiafya haitakiwi kunywewa. Lakini utasema huyu sasa sasa leo amezungumza mambo mengine, mbona vya uzwa? Lakini rudi kwa madaktari waulize kiafya kutumia vitu kama Coca-Cola. Mpaka kwa mwanamke wanasema usitumie kwa sababu gesi yake ni kali. Lakini ni katika vitu ambavyo vinazalishwa huko. Ndugu zangu katika imani, Wayahudi wana sifa chafu nyingi sana. Lakini leo nataka nizungumzie chache tu kulingana na muda. Sifa ya Wayahudi ya kwanza kabisa ni al-ghururu wa takabbur. Wayahudi wana asili ya kujiona wao ni bora na kuleta kiburi na kuwa na jeuri. Ni moja katika sifa za Wayahudi. Na hadithi hii au pointi hii hapa imesadikishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake. Alikuja bwana mmoja anaitwa Nu'man ibn Adha, na akaja mwingine anaitwa Bahri ibn Amru, akaja Myahudi mwingine anaitwa Shas ibn Adi. Hawa mabwana watatu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakazungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuzungumza, Mtume akawafikishia ujumbe waingie katika Uislamu. Walikuwa Wayahudi wa Madina. baada ya kuwahofisha akamwambia kuna kufa, kuna adhabu za moto, kuna adhabu za kaburini, kuna siku ya kiyama kuingizwa motoni milele ukifa. Yani akawahofisha ili waingie katika Uislamu. Unajua walimwambia nini mtume? Akamwambia wewe Muhammad usipate shida. Nahnu abnaullahi wa ahibau. Kwamba sisi tunapotuona, watuona tutembea pamoja, tunaishi pamoja, sisi ni watoto wa Mungu na ndio vipenzi vyake. Mayahudi. Sawa ndugu zangu. Wanasema sisi ni vipenzi vya Mungu, ni watoto wa Mungu na ndio vipenzi vyake. Kwa hiyo usidhani ukakaa kwamba sisi tutadhibiwa. Sisi tukienda tuingia peponi moja kwa moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja kuwakadhibisha. Akateremsha katika Qur'ani aya. Mungu anasema waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bidhunubikum. Asema walisema Mayahudi na Manaswara sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu na ndio vipenzi vyake. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam qul waambie wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam falima yu'adhibukum bidhunubikum, mbona Mungu anawaadhibu? Sawa jamani, mbona Mwenyezi Mungu anawaadhibu mnapofanya madhambi? Kisha Mungu anasema waambie bal antum basharun mimman khalaq, nyie sio vipenzi vya Allah, nyie ni viumbe kama viumbe wengine ambao Allah aliwaumba. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sifa za Wayahudi ni kujiona wao ni bora, kujiona wao ni vipenzi vya Mungu, na wanatuona sisi ni kama vile tuliumbwa hapa duniani tuje kuwafanyia kazi wao. Sifa ya pili ndugu zangu ni alkhiana. Mayahudi siku zote hawana sifa ya kutekeleza ahadi. Mayahudi wana khiana. Na ndugu zangu katika imani, ukitaka kujua khiana za Mayahudi, Nabii Musa alayhi salam alivyokuja kaja kuwalingania, kuwatoa katika giza kuwaleta katika mwangaza, wakapanga njama za kutaka kumuua. Isa alayhi salam, chanzo cha kupandishwa mbinguni ni njama iliyopangwa na Mayahudi wamuue Nabii Isa. Lakini ndugu zangu katika imani, tusisahau hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mayahudi walimpangia njama Mtume wamuue mara ngapi? Mara tatu. Mayahudi walimpangia njama Mtume wamuue mara tatu, mpaka sumu waliolishwa katika chakula ilitengenezwa na mwanamke wa Kiyahudi. Wanachuoni wanasema sio tu uadui wa Mayahudi na Wapalestina, bali ni uadui wa Waislamu dunia nzima wakiungana na Wapalestina kuwafanyia uadui makafiri Mayahudi. Kwa nini? Wanasema aradu katla nabiyina, walitaka kumuua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wakuta mtu yuko radhi afe, lakini Myahudi asiongelewe. Na kuna wengine Waislamu kabisa wamejiita majina, mimi ni Myahudi. Tena kiitwa Myahudi anaitika. Naam. Mimi namkumbuka jamaa yangu, nilikuwa sehemu moja hivi tunasoma pamoja. Aitwa Myahudi. Tena anafurahi kweli kweli kuitwa vile Myahudi. Ndugu zangu katika imani, hawa Mayahudi wana sifa nyingi, lakini pia miongoni mwa sifa zao walizokuwa nazo ihtiqaru al-akharin. Mayahudi wana tabia ya kuwadharau wengine. Mayahudi wana tabia ya kuwadharau watu wengine. Yaani wewe kama sio Myahudi, kwake yeye ni kama vile kitu ambacho ni dhalili kisichokuwa na thamani yoyote. Kwa sababu wao wanaita sha'bul mukhtar, kwamba ni taifa ambalo lililochaguliwa na Mungu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotumwa kuwa ni Mwarabu, walipinga. Wakakataa. Wakasema haiwezekani aje mtume ambaye sio Myahudi. Wanasema ni sha'bullahi al-mukhtar, ni taifa la Mungu ambalo lililochaguliwa. Kisha wanasema Mayahudi ni auliyaullahi wa ahibau, ni vipenzi vya Mungu na ndio mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mayahudi wanawaita watu wasiokuwa Mayahudi ni ummiyin, ni watu ambao ni wasiojua kusoma, kuandika, hawana lolote ambao wanalijua duniani. Wakiishi wanafuatafuata tu. Na ndio maana juzi katika hii vita Marekani ilifungua gala la silaha kwamba aje achukue chochote anachotaka achukue. Jambo hili sio siri. Fungua Al Jazeera masaa 24 yako wazi. Ndugu zangu katika imani, usidhani kwamba Myahudi ni ndugu yako kiasi kwamba cha kumngangania na kumkumbatia mpaka wewe uko tayari ufanye uwe uko tayari uuziane na ndugu yako ili Myahudi asisemwe. Twamzungumza leo na lengo la kuzungumza, ndugu zangu, mhadhara huu utarushwa mpaka kwenye neti dunia nzima ufike. Lakini hao sio ndugu zetu. Wadui wao waliutangaza tangu mwanzo, tangu mpaka manabii wa Mungu waliokuja hawakusalimika. Ndugu zangu katika imani, Mayahudi wana sifa ya kuwaua mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama tulikuwa hatujui. Anasema Ibn al-Qayyim kwamba Mayahudi walikuwa naua enzi hizo mitume 70 kwa siku. 70 kwa siku, ndugu zangu. Na kisha kuna mitume wengi ambao waliouawa na Mayahudi. Wakiwemo wakina Zakaria waliuawa na Mayahudi. Wakiwemo wakina Daniel, wakina Yahya, wakina Asumi, wakina Thaqil, wakina Yushu, wote waliuawa na Mayahudi. Sasa usione Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakemea, anawalaani. Mungu anasema Mungu amewalaani Mayahudi kwamba wewe ukawafanya ndio ndugu zako. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وعن سائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد لقزانكو كتك إيمان تكيوا كتك زاما أمبازو نزاما زفتنا زاما زمتهاني. Ni wajibu kwa kila Muislamu achukue jukumu la kutengeneza Uislamu wake. Ni wajibu kwa kila muumini ajiandae kwamba wakati wote ataondoka. Kwa hiyo tuzitengeneze nafsi zetu na tujitahidi kufanya ibada na tujitahidi, ndugu zangu katika imani, kupendana Waislamu kwa Waislamu. Tuwe wamoja. Tusije kutengana kwa kitu ambacho wala hakina sababu yoyote ya kutengana. Watu tupigana, tutukanana, watu yani tumehamana, hatutembeleane, hatufanyi chochote. Lakini leo hii ndugu zangu kija kafiri, kaja wapi, basi tuko pamoja. Yani ndugu zangu katika imani, tutengeneze umoja wetu sisi Waislamu ili nasi pia tuendelee. Bila hivyo Waislamu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kutuuliza, na atakapokuja kutuuliza hatutapata majibu kabisa ya kuweza kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hao makafiri wana nguvu kwa sababu wana umoja, ndugu zangu. Wana umoja. Na umoja waliokuwa nao umeonekana katika vita vya kumpiga Gaddafi, ndugu zangu, ambavyo vita vile chanzo ilikuwa ni hutuba aliyoizungumza Gaddafi katika Umoja wa Mataifa mwaka 2010 au 2011. Alizungumza mambo makubwa yakiwemo kwamba kuna watu wamekaa chumbani wanaiendesha dunia, na sisi marais 100 tunakaa hapa katika kikao cha Umoja wa Mataifa ni kama vile decor. Alisema hivyo hivyo Gaddafi, Mungu amrehemu. Alisema sisi tuko hapa katika jumba la Umoja wa Mataifa kama decor. Decor maana yake ni vile vipambo pambo. Wajua studio sema ya kupiga picha, hapa kuna hiki cha hivi, hapa kuna nini. Ndio asema kwamba sisi marais tumetoka majumbani, tumetoka mbali kuja hapa tutetee, tujue kwamba ni jinsi gani raia wetu tuwaendeshe, tuwape amani, tuwape usalama. Lakini leo hii tuzungumza hivi, tukishaondoka wanakuja watu watatu sijui wenye kura ya veto, wanaenda wanapiga Iraki, wanapiga Afghanistani, sijui wanapiga wapi. Gaddafi anauliza, kwani sisi faida yetu nini? Akachukua ile katiba akaichana, akaitupilia mbali, akasema haina thamani. Kama tutakuwa tunaacha nchi zetu tunakuja kujadili namna ya kuendesha dunia, alafu baada ya hapo wanapatikana watu wawili watatu wenye umoja. Ikatengenezwa njama, watu wakaandamana. Jamani, BBC ilikuwa inatangaza wazi wazi silaha za shushwa mlimani wapewe wazi. Ndugu zangu katika imani, umoja ni nguvu. tusione mambo yanakwenda hivi hivi. Tunapokuwa tuna umoja, tunakuwa madhaifu. Tunakuwa madhaifu ndugu zangu. Waroba anasema inama yakulu dhibu min alghanam alqa min alghanam almustabid. Kwamba mbwa mwitu anapata nafasi ya kumdaka yule ya kumkamata yule mbuzi au kondoo ambaye amejitenga na wale kondoo wengine. Ndugu zangu katika imani, sisi wote sheria yetu ni Qur'an, sheria yetu ni sunna. Mshikamano huu uwe ni katika mtizamo wa Qur'ani na sunna. Tuache mbali na bid'a na khurafat. Myahudi ndugu zangu sio mtu, sio binadamu. Waona mtoto anapigwa bomu anakatika mara mbili vipande viwili, wallahi mtoto. Na tena anasema itabidi niongeze mashambulizi, manake naona jeshi linalopigana nalo lina nguvu. Wakati huo huo ana mashine ya kuzuia makombora ambayo betri yake karibu milioni 50 dola betri peke yake. Ukienda Kudsi hakuna nyumba ambayo inabomoka, lakini yeye anakwenda anafuata sehemu za shule anapiga, anaenda sehemu za umeme, vituo vya umeme anapiga, atakwenda kwenye mashule anapiga. Ndugu zangu, Wayahudi wanaamini kwamba sisi tumekuja hapa duniani kuwatumikia wao, sisi ni kama mbuzi tu, hatuna thamani yoyote, na ndio maana anafanya anavyofanya. Na hakuna yote anayesema. Hapa Uganda ilitangazwa serikali ya kuwakamata mashoga na kuwafunga maisha. Inchi imeziwiliwa misaada, imewekewa vikwazo eti mwanaume kwa na mwanaume. Kwa nini wasiwiliwe? Ni kukeuka haki za binadamu. Nchi za magharibi zilikaa na zikasimama. Ndugu zangu katika imani, hatuoni kama kuna tofauti. Watu 2000 wamekufa na watu wamesema sisi hatutaki wanaume na wanaume waoane, hatutaki ushoga. Jamani, hivi damu nzito ni ipi? Kisha wewe unakaa unazunguka kwenye kiti chako au unakula daga yako na uono unasema mimi natetea Myahudi. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, tuwe kitu kimoja. Tuzichafishe nafsi zetu. Hatuwezi tukaendelea kama tutakuwa tunatupana hivi. Watu wa sunna hawaongei. Haya, hao wengine nao ndio kabisa hiyo dini wameifanya kama vile ni chama cha dini kama CCM na Chadema. Wallahi. Nakumbuka juzi tulikwenda kwenye harusi moja. Harusi ya watu wa dini mimi niseme. Bwana, imekuwa disco sheikh. Disco la puliza kweli kweli mpaka utumbo unatetemeka. Nimwambie rafiki yangu hapa hakuna kheri, twende zetu. Wewe kweli utaweza kusimamisha vita upigane na kafiri wewe? Imani yako imeshindwa kukinai balaa ya muziki. Unazalisha fitna katika nafsi yako. Kweli utaenda upigane? Hauwezi. Utatoa shilingi 200 yako kwamba watu waende? Hamna. Kwa tuzitengeneze nafsi zetu, tutoe vinyongo vilivyoko katika nafsi, tutekeleze dini. Mungu katuleta hapa tuitekeleze dini yake. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Allahumma arda 'an al-khulafa' al-arba'ah al-kiram wa sa'il ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa 'adhaban dayn wa 'adhaban al-qabr warzuqna nadhara ila wajhika al-karim. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نبني راضي نقزاك كتك إيمان متشكوا مدمري فزانا لكني نكولنغانا نحالي حالي سيليفو ندنيا نفكوين داني لازم تجوزاني توانبزاني. Pale ambapo nitakuwa nimekosea, tusameheane, usiniwekee kinyongole na ongea sana yule. Lakini kuna haja, japokuwa sunna katika hutuba iwe fupi, lakini kuna haja kuambizana vitu kama hivi. Ukitembea ukae unajua kinachoendelea duniani ni nini. Nadhani tumeelewana kwa hilo, na tutakuwa tumesameheana inshallah. Tusimamishe swala.